राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 8 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम बात है सार बात और बहुत बार कही है मैंने बहुत बार फिर भी कड़े मन में आती है क्योंकि कई भाई नए भी आ जाते हैं पुराने मन मानी होगा और नए बात भी मान लें कि हम भगवान के हैं ये बात एकदम ठोस पक्की एकदम बात ठीक भाई मम ही वांशो जीव लोक है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहसुराशी एक कामना ममता रहन तो अपने में है नहीं है ये कर लेते हैं ममता जैसे बालक है उसी ममता माँ में होती है इतनी होती है कि माँ को छोड़कर जा नहीं सकता और माँ चले जाए तो रोता है ब्याह होने के बाद माँ सुहाती नहीं तो ये ममता बनावटी है नहीं बताता मैं जो नहीं है उसको नहीं करना है कामना में दिन में कई बार होती है कई बार छूटती है भी हम है नहीं अहंता भी अपनी नहीं अहंता है अपना परिवर्तन तो मेरा बंधन वायु भंग बना बुद्धि अहंकार बिना पर रहता अहंकार हमारे में है नहीं आप असंग है असंग स्वतः स्वाभाविक असंग है आप अब ममता करके अहंता करके आप बंधन पड़ गए हैं ये बना लिया है अपने बंधन बंधन है नहीं ये बनावटी बात छोड़ दे सब ठीक हो जाएगा सत्य ठीक हो जाए स्वाभाविक ठीक हो जाएगा एकदम पक्की बात है हमारा संबंध भगवान के साथ में अटूट है अटूट कभी ये कभी भी छूटेगा नहीं छूटा नहीं छूटा नहीं है और छूटेगा नहीं छूट सकता नहीं भगवान भी चाहे तो नहीं छूट सकता ऐसा संबंध है उस संबंध को स्वीकार कर लो सब काम ठीक हो जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा भगवान हमारे हैं और जरूरत नहीं किसी बात की किंचित मात्र भी भगवान हमारे हैं मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकोई एकदम सिद्धांत की बात सच्ची बात पक्की बात है एकदम जीव मात्र भगवान है परंतु और योनियों में मनुष्य समान बुद्धि नहीं है गाय बहुत पवित्र है परंतु वो बुद्धि नहीं है गोबर पवित्र गोमूत्र पवित्र गंगा जी का निवास है गोमूत्र में गोबर में लक्ष्मी का निवास है सब पवित्र है परंतु मैं भगवान की हूँ ये बुद्धि नहीं है ये विवेक नहीं है और जितने है साप है बिशु है बड़े जहरीले मेरे घातक वे भी है भगवान के ही तो हम भगवान के क्या संदेह वृक्ष घास फूस आदि सभी भगवान के, और भगवान गए हैं, और भगवान ही है इस रूप में भी। हरे शरीरम, ये भगवान का शरीर है, पहला अवतार है भगवान का। वो भगवान को भगवान न मानने से संसार मानने से दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, जल्द हो रही है, 84 लाख जो निम जाते हैं। अगर भगवान को अपना मानते तो अरे दूसरा कभी नहीं होती, और होगी जो होगी। अब मान लो भगवान को, अब बड़ा अवसर है, सुंदर मौका आया हुआ है। मानव शरीर है ये भगवान का अपना मानने के लिए ही है। भगवान मेरे, मैं भगवान हूँ, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं, मेरा अपना, मेरे अपने भगवान है। ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, ये कभी मिटने वाली नहीं है, मिटेगी नहीं। भगवान का ही अंश है, कैसे मिटेगी? सच्ची बात तो सच्ची रहेगी, झूठी हो सकते नहीं। हम मान ले तो हमारे तो मिट गया है, नहीं माने तो तू पावेंगे, ये एकदम पक्की बात है। सबसे श्रेष्ठ बात है, सबसे उत्तम बात है, सबसे दामी बात है, सबसे अच्छी बात है, एकदम हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, एकदम सच्ची बात है, एकदम इन बात को स्वीकार कर ले। इस बात एक बता, एक बार सरल देश है दृढ़ता पूर्वक मान ले हम भगवान का, केवल स्वीकार एक बार, अभ्यास नहीं। भगवान मेरे अपने सदन सीधी सरल बात है एकदम। आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति मान लेते हैं, संबंध मान लेते हैं, मेरी बहन है का, मेरी माँ है का, मेरी लड़की है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, कई मान ले, और एक बात नहीं मानी, क्या भगवान का हूँ? यह भी मान ले कि मैं भगवान का हूँ तो सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान मेरे अपने हैं, दूसरा कोई अपना नहीं है, माना हुआ है, मर जाएगा। संसार का संबंध है तो फिर ही दिखा है शिवता संदेश का भालू, अगर लेखा तो मिट जाएगी, पत्थर के लिए के जल्दी मिटते नहीं, भालू के लिए कहते हैं, उससे कम है जल के लिए, ओ मम्मा होती जाती है, मिट जाती है, उससे भी बड़ी है आकाश की लीक, अंगुली फिर लकड़ी, लेकिन होती नहीं, लकड़ी होती लगे हुए आकाश की लकड़ी है। याद सुने सुने का भगवान का संबंध तो पक्के है, लोग में काट दे छेनी से तो कट जाता है, उनसे भी ज्यादा ज्यादा लगे, ऐसे भगवान ही हम है। ये बात एकदम सच्ची, आप माने तो है, न माने तो है, जाने तो है, नहीं जाने तो भी है, आप स्वीकार करे तो भी है, अस्वीकार करे तो भी संबंध तो रहेगा ही, आप तोड़ सकते है नहीं, भगवान नहीं तोड़ सकते, भगवान का बेटा है, खास पुत्र है, कर तोड़े, वह बिना स्वयं ही सत्ता ही कुछ नहीं है। भगवान के बिना स्वयं की सत्ता ही अलग है नहीं, क्या सुने? केवल मान लिया कि भगवान बन गए, ऐसा ही है, उन्होंने संबंध जोड़ दिया। संसार के शरीर के साथ संबंध है ही नहीं, संसार के शरीर के साथ संबंध है ही नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, रहेगा क्या नहीं, रहेगा नहीं। अगर रहे तो 84 लाख तो नहीं कौन हो गए, कोई शरीर साथ में नहीं है, कोई शरीर, भूत प्रेत पिशाच आदि का वो भी शरीर साथ में नहीं रह रहा। भगवान के साथ शरीर से संबंध है, एकदम पक्की बात है। केवल संबंध नहीं, सब मम प्रिय, सब मम पुजाए, भगवान से मेरे प्यारे लगते हैं, प्यारे। बेटा होता है, बेटा होता है, प्यारा होता है कोई, कभी छोटे पर प्रेम होता है, कभी प्रेम बड़े पर होता है, कभी लड़की पर स्नेह होता है, पुत्री अपनी लगती है, मेरी पुत्री, मेरी कन्या है। बहुत वर्षों पहले एक सज्जन मिले थे, वो कहते मेरी कन्या पर बहुत स्नेह था, तो बदलाव में गई, पढ़ी और वही संबंध कर लिया, यो कह रोने लग गए, ऐसी पुत्री याद आवे, भाई याद नहीं करे, ऐसे स्नेह है। जो संपूर्ण जीवों के साथ भगवान गए, सब मम प्रिय, सब मम बजाए, हम प्यारे पुत्र हैं भगवान के, एक एक सबके सब प्यारे प्यारे हैं। तो विमुख हो गया, जैसे बसरा बा का दूध पी कर गए, पूछो सागर भाग जाता है, दौड़ जाता है, वह थर थर करते पीछे जा बजे, वो फुदक जाता है, जो जीव फुदक गए, क्यों दूध पी लिया था, बस अब क्या करते। भगवान ने गाय मोटी बजे थर थर धीरे चले, वो फुदक जा बजे, जो एक जीव फदक गए। सज्जनों सच्ची बात को स्वीकार कर लो, करे है वो तो बहुत बढ़िया काम किया है, जो नहीं करे वो कर रहे है, उनके बहुत बढ़िया है, वो भी सुनने सुनते कोई हद नहीं है, हम तो भगवान है ही, भगवान हमारे है ही। माँ का बेटा लड़का छोटा होता है, मेरी माँ है, माँ मेरी माँ है, ऐसे करके माँ खुश होती है, ऐसे मैं भगवान का हूँ, भगवान खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, कहता होगा वो। उमा राम समय तो जग माही, जग में हित करने वाला गुरु पितु मा तो बंद प्रभु नाही, कोई नहीं यही कैसी बड़ी बात है। असली बड़ी बात शांति देने वाली, सदा मुक्त करने वाली, इसे बढ़कर कोई चीज ही नहीं है, ऐसी बात है। केवल स्वीकार कर दे, सरदय दृढ़ता पर स्वीकार कर दे, काम बन गया सदा के लिए, अनंत तत्व होते कोई जन्म नहीं, सब में ठीक है। भगवान के होकर नरकों में जाओ तो नरक के जीव को सो जाए, दुख मिट जाए। भगवान का भगत चला जाए तो दूसरे जीवों का दुख मिट जाए। शेर जी ने कहा था, यहाँ लोग सुनते नहीं, नरकों में जाओ, नरकों में वहां जीव सुनेंगे तो दुख ही है, वे सुनेंगे। यहाँ कहते सुनते नहीं, परवाह नहीं करते। संतों के हृदय में इतनी दया है, इस बात का जग जुगो पगाई दो, तुम तो मान सेवक और कोई तुम तो मार सेवक है, तू रहे तो जग जुगो पुकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी है तू रहे। संसार में स्वार्थ के कारण हो जाता अपनापन, स्वार्थ छूट जाता, ये अपनापन नहीं है। कई अति दीन प्यारे, जाऊं कहां तजि चरण त्यारे, आपके चरण छोड़ कहां जाऊं, काको नाम पतित पवन है, संसार पतित पवन कौन है। कहीं अरे देन भी आ रहे, देन भी आ रही, किसी को कोई कोई है ही नहीं है। उमा राम सम, एक संतरी बाड़ी में आता है, राम जैसा धनी जाके शोक का सानी है। अरे सानिया हमारे पागल, राम जैसा मालक है कभी किस बात की है, राम जैसा धरें जाके सोच का आसान है। उसको छोड़ करके गर्द करे, ऐसा मालिक कोई मिलेगा नहीं। संत हुए तो संतों ने सीखी है बात, भगवान ने सीखी भी नहीं है। ऐसे एक संतान सीख ले दो हो गया, भगवान सीख भी नहीं, स्वभाव है। ऐसा कोई मिलेगा नहीं, सब जगत को ढूंढ कर देख लिया ठीक तरह से, हम देख सुबह इस दुनिया को सुबह धोखे चढ़ती है, धोखा ही धोखा मचेगा, कोई अपना नहीं मिलेगा। सच्चा मित्र जन्म का साथी, ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र जन्म का साथी, ईश्वर सर्वाधार। राधे श्याम शरण चलो उनकी, तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है, दुखी का वही ठिकाना है, दुखी का वही ठिकाना। बाप इस वास्ते भगवान को अपना मान लो, व्यास भरोसे कुमारी के सोत पांव पसार, कहो कोई भजन बल भजन को और कहो के आचार, व्यास भरोसे कुमारी के सोत पांव थोड़ा भी अंतंग शुद्ध होता है तो भगवान याद आती है, भगवान मीठे लगते हैं, भगवान की चर्चा अच्छी लगती है। कहीं अति दीन भी आ रहे, जाऊं कहां तदि शरण तिहारे, काको नाम पतित पावन है, कहीं अति दीन भी आ रहे, जाऊं कहां तरी चरण तैयार है। क्या क्या सुंदर बात गई, कहीं अति दीन प्यारे, एक संदर्भ बात में आती है, धनवंतरे कांटो मांगो सार करे सब सोई, निर्धन और डूंगर से गिर गयो खबर ले कोई कोई। हाँ चंदन धनवंतरी कांटो मांगो सकाना पड़ेगा, निर्धन और डूंगर से गिर जाओ ऐसा अपराध भगवान ही। बस पायो परम विश्राम राम समझना दूसरा नहीं कोई चाग के बाद लव ले सकते पायो परम विश्राम नारायण नारायण नारायण नारायण।